فرماؤ. اور جو ہمارا بھائی ایک بات تھی صبح ساتھی بیٹھے تھے مذاکرے میں آئی تھی کہ ہمارا ہر سال دسمبر میں اجتماع ہوتا تھا پچھلے کچھ سالوں سے, پہلے اپریل میں ہوتا تھا, پچھلے کچھ سالوں سے دسمبر میں ہو رہا تھا. اب چونکہ وہ جن وجوہات کی وجہ سے اجتماع جنوری میں ہوئے تھے اب دھیرے دھیرے وہ وجہ ختم ہو رہی ہے, رمضان پھر دھیرے دھیرے ادھر آ رہا ہے, تو اس سال بھی رمضان چونکہ تقریباً فروری مارچ میں ہے, مارچ کی 20-21 تک عید ہو رہی ہے, تو اب دوبارہ اسی شکل پر جا رہے ہیں جو ہمارا پرانا نظام تھا اجتماع کا, اور اس سال سے اسی طرح ہوگا. ہمارا جو ضلع کا عمومی اجتماع ہے وہ اپریل میں, اس کو تقریباً ابھی 8 مہینے باقی. تو اب اس سال میں ہمارا دسمبر میں کیا نظام ہو, اپریل کا اجتماع تو ہوگا, اس سے پہلے رمضان سے پہلے ایک زون کا راؤنڈ ہو جائے گا رمضان سے پہلے, یعنی رجب کی 25 سے لے کر مثلاً 25 رجب سے 25 نہیں 15 رجب سے 25 شعبان تک میں ایک راؤنڈ زون کا پورا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد رمضان کی وجہ سے وقفہ کر لیں گے, کیونکہ رمضان میں روزہ بھی ہے, پیدل چلنا ہوتا ہے, دیہاتوں میں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وقفہ کر لیں گے, مشورے سے یہی طے کیا صوبے میں. اور رمضان کے بعد پھر دوسرے راؤنڈ کی جماعت رمضان کے 2-3 دن کے بعد عید کے بعد روانہ ہو, اور وہ اجتماع تک محنت کر لیں. اگر ان کا چلہ جن کا پورا ہو جاتا ہوگا تو وہ پورا چلہ کر لیں, اور جن کا چلہ پورا تو اجتماع میں شریک ہو کر پھر اپنے باقی دن پورے کریں. وہ آگے کے اضلاع کو یہ ہوگا, ہمارا تو شاید چلہ پورا ہو ہی جائے گا کیونکہ ہمارا اجتماع تو اپریل کی 27-28 اپریل میں, اور عید جو ہو جائے گی مارچ, تو تقریباً ہمارا چلہ وہیں ختم ہوگا, اس طرح کی تاریخ مل جائے گی. تو وہ زونوں کی جماعت ہے اس وقت چلے گی. ابھی اس وقت ہمیں دسمبر کا جو اجتماع تھا اس میں کیا کرنا چاہیے ہمارے ضلع کی سطح سے, اس پر تھوڑا سا غور کر لیں. کوئی بات سوچی ہے ساتھیوں نے تو اس کی رائے دے دیں, نہیں سوچی ہو تو اس وقت سوچ لیں. ہے